Radioresepsjonen, det er Tore. Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Wir alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. På E6 nordgående er det tett trafikk, kødannelse og mye snø i veibanen, så vær forsiktig der ute. Vi skal over til været vi. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Tusen takk. Tusen takk for det. Ja, snakker jeg egentlig til lytterne, men tenk deg, noen ganger så savner jeg det å kunne ha trafikkmeldinger og sånn i dette programmet. For Peter sto helt bakerst i køen da de delte ut vær og trafikknyheter. Og Peter har ikke vær eller trafikknyheter i det hele tatt. Og jeg føler at vi kunne vært et sånt program som kunne tatt oss av det. Jeg er enig, og det er kanskje et av de få elementene som mangler i dette programmet for å gjøre perfekt. Jeg sier ikke at vi lager et perfekt program, men hadde vi hatt vær og føremeldinger, så tror vi hadde vært veldig nær. Ja, føremelding, er det det til? Vei og føre, ja. Vei og føre og værmelding. Hva ville du sagt da, Tore, hvis det for eksempel var kø på E6 nordover fra Sinsenkrysset? Ja, er det kolonnekjøring? Ja, la oss si det er kolonnekjøring. Hva ville du sagt da? Ja, hvis det er kolonnekjøring, så synes jeg det er verdt å ta tak i. Da ville jeg sagt, på det nåværende tidspunkt, vil det bli foretatt kolonnekjøring på nordgående fra Sinsenkrysset og nordover. Jeg husker ikke hvilken europavei var det? 6. Ja, da må du si det også. Europavei 6 nordover er det nå duket for kolonnekjøring. Ja, hvem er det som kjører først? Det er kolonneministeren. Må jo være! Men vi kan ikke. Nei. Stå på, for det er nattestengt. Hvor da? På E6. Riksvei 180. Nei, nå er E6. Fra Randaberg til Skudneshavn. Ja, tenk om vi, dette her, så flinke vi er. Tenk om vi kunne hatt vær og trafikkmeldingen. Hvis det hadde blitt dårlig vær i morgen, hvis det er storm på Vestlandet, hva hadde du sagt da, Bjørte? Det var jo sagt, bare gjør oppmerksom på at i morgen så blir det storm, og antageligvis flo, så ta oss og legge ut sandsekkene og få på vinterdekk, og lykke til. Du vil ha hatt sånn flovarsel også, når det er fare for flo på Vestlandet. Ja, det er lov å drømme seg bort noen ganger. Tenk deg så gøy og koselig det er å jobbe i trafikkradioen. Ja, ja. Vi må legge det bak oss. Vi skal i sendingen i dag ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og det betyr at du kan sende inn spørsmål, kjære lytter, til 1987 kodoresepsjon, og spørsmål om alt mellom himmel og jord, egentlig. Noe man foretrekker å bli spurt om i dag? Alkohol og narkotika. Jaha. Jeg har tenkt å foreslå hasj og hermetikk, men hvis du tar narkotika, så gavner vel jeg hasj inntil videre, helt til det blir avkriminalisert. Vet du hva, Tore? Jeg skal bare ta alkohol, jeg. Da tar jeg hasj og hermetikk. Og hva skal jeg ta? Ja, det er å få opp til deg selv å velge, da. Du har vel tanker på egen hånd også. Dyr og ny viten. Ny viten? Ny viten. Kan jeg godt bli spurt om i dag. Eller alt mellom himmel og jord også. Vi skal også få vite at radioresepsjonen er et strengt manusbasert program i dag. Vi skal få møte en fyr som jobber i tekstforfattergruppa til radioresepsjonen, Alfonso Musso? Musso, det siste, ja. Musso? Ja, litt senere. Hva spør du Bjørte om det? Hva spør du ikke meg? Jeg vet ikke, jeg hører det Bjørte som har mest kontakt på. Hva tror jeg at den heter? Musso. Nei, Musso. Musso. Ja, det er mange som tror at vi bare sitter og finner på dette her selv, men det er nøye planlegging. Akkurat dette har Alfons Musso faktisk funnet på selv. Dette har han skrevet, det vi sier nå. Ja. Han har også jobbet i Nytt på Nytt redaksjonen, fikk sparken derfra en eller annen grunn. Ja. Men det skal vi i dag. Det er mye som skjer i dag. Vi skal også høre Nullskattesnylterne med sin melodi Instinkt. Hvis jeg kan si det, så synes jeg de har et veldig, veldig dumt navn. Ikke si det. Nei, kan ikke si det. Jeg velger deg bort. Nullskattesnylterne med Instinkt i radioresepsjonen. Radioresepsjonen. Det var Nullskattesnylterne med Instinkt i radioresepsjonen på P3. Bjartemann. Er det filmmusikk fra filmen Basic Instinct, eller? Nei, det er underfølgeren, hvis jeg kan si det. Instinct bare. Ah, okay, det er ikke basic. Avfølgeren. Avfølgeren! Nei, det er førfølgeren. Ja, ja. Ja! Ja, ja. Au! You're on fire i dag, Bjørte. Ja. Ja. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Jeg vil bare si at det er mange som har sendt inn tekstmeldinger til oss og spurt om ting i radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og det er veldig bra, setter pris på det. 1987 kodord er resepsjon. Siste 24 timene, hva har skjedd? La oss begynne med Mjørte, du har sikkert ikke så mye spennende å fortelle om allikevel. Jeg var hos tannlegen i går. Det er ganske spennende. Ja. Null hull? Ja. Har du noen gang hatt hull? Det er lenge siden. I 20. eller 8. klasse hadde jeg et hull. Har du amalgam? Jeg aner ikke. Altså, har du sånn lodding i munnen din? Vet ikke jeg vel. Du vet jo om du har lodding i munnen. Jeg bare åpner kjeften din foran speilet. Åpne opp kjeften din, da, Bjørte, for å se. Jeg vil se bare leppene dine. Du har ikke tenner, du? Nei, jeg har ikke tenner. Neida! Uff da, ja, ja. Har han gjort noe? Har han tatt tannstenen vekk? Ja. Det så ikke sånn ut. Men ikke da å snakke mer om meg. Nei. Det har skjedd store ting med dere. Skjedde jo store ting i går, Tore. Vi var ute og kjørte i din Mercedes. Ja, vi hadde... Ja da, takk for det. Jeg får bilen klapper den hjemme. Vi hadde litt tid å slå ihjel. Er det? Nei, vi hadde så det. Sånn på Bjørte kastet blikk til han. Han klappet dere. Og lo. Nei, og vi var ute da og hadde en time å slå ihjel, så vi kjørte da noen runder rundt kvartalet på Majorstua i Oslo. Og det førte med seg det andre, det. Ikke det ene. Nei. Det var jo fjoltet, Tore. Dette her var ganske alvorlig, fordi det som skjedde var at vi kjørte, jeg satt jo i passasjersetet selvfølgelig. Nå roer vi oss ned. Da noen prøver å trekke i pusten, Tore. Ok, du skulle sette... Litt, du skulle... Jeg bare si at alt dette er manusbasert. Ja, det får du vite litt mer om senere. Greit, men vi kjørte da på bilen, og så skulle jeg hoppe av, for jeg skulle ta T-banen hjem til min bopel, øst i Oslo. Og akkurat det vi svingte inn i en busslomme, og du sette meg av, så går en gammel kjæring på nærmere 90 rett på snøra foran oss. Rett i bakken. Og det var ikke fordi vi kjørte på henne. Hun bare snublet i sine egne føtter. Det tok henne ikke med døra eller noe? Nei, hun tok ikke med døra. Nei, det var noen, altså det var vært gjort arbeid i veien der, som førte til at det var forskjellige forhøyninger der hun gikk, ja. Og det var hun ikke obs på, for hun hadde gått der i mange år. Men nå var det da plutselig skjedd noe nytt, og da ramlet hun. Ja, og hun gikk på snøra, vi rushet til, og løftet denne gamle kroken opp, og hun blødde fra pannen. Ja, som en foss sprutte ut av front. Frontbrasken hennes, fallbrasken. Og vi kidnappet denne damen og kjørte henne til legevakten. Ja, vi gjorde det. Vi hadde blod for en gammel dame flytende inn i bilen. Ja, vi hadde det. Og jeg lurer på om hun på en eller annen, et eller annet tidspunkt i løpet av den turen tenkte at nå ble jeg bortført. Nå ble jeg brukt som pressmiddel for at familien min skal måtte levere en koffert i Majorstua-krysset, så vi skal hente klokken 3 full av 1 million kroner. Mm. Det som var morsomt var at hun aldri hadde vært på østsiden av byen hvor legevakten i Oslo ligger. Og det var morsomt. Det var som en slags sightseeing for den gamle. Ja, jeg kan skjønne det. Det var kjempegøy. Og jeg bar da den gamle inn på legevakten og avleverte henne der i trygge hender. Fantastisk. Og jeg leverte også et brev for den gamle damen. Lever hun fremdeles? Ja, det skulle jeg tro. Det håper da. Mm. Og jeg leverte et brev i postkassen. Og det, hvis den gamle damen hører på, så har jeg levert det brevet. Hvem var det brevet til? Det er dessverre det vi ønsker jeg ikke å gå ut med på kringkastningen. Vi skal høre en melodi. For et innholdsrikt døgn for oss alle. Ja, herregud. Følte meg så snill etterpå, Tore. Ja, jeg følte meg snill akkurat da det skjedde. Vi fikk adressen min, så kanskje vi får masse penger i posten. Kanskje det kan bli sammen? Ellers er det kø på E6 nå, så... Kjør forsiktig. Kjør forsiktig, ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Sun no shines on TV. Aha, var det i radioresepsjonen på P3. Det er jo veldig sånn dumt å spille den sangen her, for det blir vel sånn reklame for TV-media. Ja. Og vi driver tross alt med radio, akkurat nå hvertfall. Selv om du og jeg, Bjørte, var på TV i går. Ja, det var bare på NRK 2, da. Ja. Det er ikke noe å bry seg om. Nei. NRK 2, på tirsdagen fremover, så er det reprise på Singelklubben som vi var med i. Ja. Vi ble mottatt med delte kritikker da det kom i sin tid. Ja, men sånn er det med det ting som er bra, vet du. Det er, folk er, blir så jævla delt. Men de som har fått superkritikker, hvordan er det? Det er dritt. Ja. Altså, det er ting som får superkritikker blir på en måte likt av alle, men blir ikke elsket av noen. Nei, og hater noen, skjønner du? Akkurat, ja. Det er bedre å elske noe og av den andre som hater det, enn at alle liksom synes det er greit. Skjønner du? Ja, da skjønner jeg det. Vi skal møte en kis som jobber som tekstforfatter for oss her i radioresepsjonen. Han som faktisk skriver alle manusene. Altså det jeg sier nå er manusbasert. Hva heter han, Bjørte? Alfonso Musaud. Han er jo en artig skrue, en rar fyr. Ja, han er en artig og spennende fyr. Og, nei, jeg synes bare det kunne vært på tide å vise noen av de menneskene her i NRK som vi ikke ser eller hører, men som gjør en heltemodig innsats hver eneste dag. Alfonso Musso, han jobber i en delt stilling, men det kan han kanskje fortelle mer om selv. Ja. Nå, eller? Ja, det er opp til deg, for du er ansvarlig. Ja, jeg er ansvarlig redaktør og også programleder. Så vi spiller av innslaget om vår tekstforfatter Alfonso Musso. Nå. Nå, ja. Hei, mitt navn det er Alfonso Musso, og jeg jobber her i NRK. Min stilling, den er todelt. Frem til klokken 12 så skriver jeg manus for radioprogrammet Radioresepsjonen. Og resten av dagen så jobber jeg her i NRKs platearkiv med hovedansvar for utlån av Level 42-plater. Akkurat nå sitter jeg her og jobber med et manuskript til Radioresepsjonen. De vil at jeg skal skrive et manus til det de kaller en kryddertest. Før så skrev jeg jo manus for Nytt på Nytt, ved siden av det å låne ut Level 42-plater. Ja, her, skal vi se, her har jeg jo et gammelt manus. Ja, Almos sier, ja, mange takk, tusen takk, velkommen til Nytt på Nytt. På søndag er det farsdag, men ikke for dere som har brukt kondomen. Det er litt morsomt, men fra min side da. Men Almos, han bare driter i manus og improviserer. Ja, mange takk. Tusen takk. Velkommen til Nytt på Nytt. På søndag er det farsdag. Ja, ikke for Olav Thon, da. Så etter en tid så snutta jeg da i Nytt på Nytt og begynte å skrive manus for Radioresepsjonen. Og det som er fint med de gutta er jo at de i hvert fall følger manus 100%. Du kan se for eksempel på denne kryddertesten. Det som jeg har skrevet så langt, det er denne kryddertesten til 14. november. Her går vi inn akkurat der som Tore har stappet paprikakrydder, er det vel? Han har stappet det i munnen, og da har jeg skrevet følgende. Tore sier, Steina sier så, Og så sier Tore, vet du, æsj! Og så sier Bjarte, men følelsen! Og så avbryter Steinar, og så fortsetter Tore. Men følelsen du har... Og så her har jeg jo fra litt tidligere i sendingen et typisk eksempel på at jeg prøver å skrive et manuskript som er såpass uformelt at lytterne nesten kan oppfatte det hele som improvisert, men det er det ikke. Her leser jeg Steinars replikk, eller Steinarvassen, kolon står det her. Greit, fint, vi ryddet opp i det. Vi skal høre mer musikk. Tore svarer, Steinar kolon. Vi skal også, ja det glemte jeg å si, vi skal selvfølgelig ha den store kryddertesten. Og så sier Tore, ja, og Bjarte sier, ja, ja. Greit, fint, vi ryddet opp i det. Vi skal høre mer musikk. Vi skal også ha, det glemte jeg å si, vi skal jo selvfølgelig ha den store kryddertesten i dag. Ja, det er jo en fest å jobbe med disse gutta, for de følger jo manus, og det er en fryd altså. Unnskyld, jeg hadde banket mist på her. Kom inn. Hei, ja, hva kan jeg hjelpe deg med da? Du, jeg lager et program for PN for hele familien, og så lurte jeg på om du har har noen level 42, om de har noen låter som handler om, ja, hele familien. Skal vi se, du har jo denne her, Running in the Family, den er jo fin, den kan du ta med deg. Tusen takk, Alfonso, tusen takk, altså. Bare hyggelig. Er det noe jeg kan gjøre for deg, eller? Nei, ja, kan jeg få se på fitta di? Hæ, hva sa du? Jeg sa, flytt bøtta di. Bøtta? Nei, det er bare en spøk. Bare stikk du. Running in the Family, den er kjempefin. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Mandag til fredag, klokka 1. På P3. Du hører på Radioresepsjonen på P3, og dette var The Decemberists sammen med Laura Veyers, og låta het Yankee Bayonet, I Will Be Home Then. Og nå er det tid for Radioresepsjons postkasse. Og det er fortsatt mulighet til å sende inn spørsmål til oss. 1987, kodord er resepsjon. Dette gjelder mobiltelefoni. Post. Radioresepsjons postkasse. Ja, vi kan jo begynne rett på et spørsmål her, gutter. Skal vi se. Unnskyld meg. Jo, er det... hei dere, Steinar. Er det du som snakker på NRK 1 om hvilke programmer som kommer? Hilsen By. Hei, By. Ja, det hender at vi snakker på såkalt trailere for TV-programmer som går på NRK. Både jeg og Tore gjør det. Bjørte, du har ikke fått den jobben. Hvorfor ikke det, mon tro? Nei, jeg gjør det veldig mye på Vestlandet. Nei, det gjør du ikke. Nå ljuger du. Ja, det gjør jeg. Ja. Fordi jeg og Tore har såpass, vi er velsignet med såpass vakre, nydelige, nøytrale røster. Derfor så har promoavdelingen i NRK sagt at vi vil bruke dere til å promotere TV-programmer. Jeg har blant annet Safari. Tore har lydverket. Ja, jeg har lydverket. Ja, kjempesjansen har jeg. Ja, jeg har egentlig ikke noe flere faste, men hvis noen er syke og sånn, så hender det at jeg får lov å steppe inn. Det hender at du får noen av mine når jeg var på HV-øvelse. Jeg fikk Safari da du var på HV-øvelse med Jeanette Plato. Er det noen av dere som er Urix? Jeg har ønsket meg Urix lenge, for jeg synes Urix og Bjørn Hansen er veldig, veldig bra begge to. Så hvis proboavdelingen hører på, så ønsker jeg meg Urix. Det er ikke Bjørn som gjør det selv da. Bjørn gjør ikke det selv, vet du. Nei. Det er egen avdeling som jobber med sånt. Akkurat egen avdeling, ja. Så vet dere det. Et annet spørsmål her er fra Bård. Hei, Bård. Hei, Bård. Og han sier hei. Hei. Jeg bruker å svare alltid hver gang jeg sier. Nei vel. Hvordan burde jeg lagre cannabis? Jeg hadde en del i skapet, men det kom mugg på det. Er det dumt, skriver Bård. Skal det ikke stå litt kjølig? Det kan man gjøre, man kan fryse det ned. Man kan også gjøre sånn som man gjør med fisk, eller gjorde mye med fisk i gamle dager, nemlig salte ned i en tønne med salt. Eventuelt lute det. Det går an. Det som er litt dumt hvis man fryser det ned eller luter det, er at hvis du da luter det, så må du jo stå og trekke i 24 timer for at det ikke skal bli så fryktelig surt av det lutet. Hvis du salter det, så må det også stå i 24 timer. Og hvis du fryser den ned, så er det nødt til å ligge på kaminen i kanskje 5-6 timer, og da blir det veldig tørt. Ja. Du kan også røre det ut i en kopp med varmt vann, og så heller det opp i en flaske, og så setter det ned i kjelleren. Ja, eller skal du putte det i aspik, altså sånn som man gjorde med rekekoktail tidligere. Ja, tenk på harskabaret. Harskabaret tenker jeg på, eller mahohana kabaret. Eller man kan hermetisere det selvfølgelig. Det er mange muligheter, bare altså, fantasien setter grenser, folkens. Du kan altså grave hasj. Ja. Gravet hasj. Da bare at du må ligge trykk i kanskje et døgn omtrent. Så kan du servere det med lefse og sennep. Ja. Tore, et spørsmål til deg. Får du stive brystvorter når det er lavtrykk? Hilsen Bjarte Tolbenhjent. Bjarne Tolbenhjent. Hei Bjarne. Hei Bjarne. Hei. Det er ikke noe regel for at jeg får stive brystvorter av det. Jeg får stive brystvorter hvis jeg anstrenger meg ganske kraftig for deretter å slappe av i et ganske kaldt rom. Og så du kan provosere de frem? Ja da, jeg kan faktisk hisse de litt opp. Hvordan gjør du det? Som jeg sa, jeg anstrenger meg i et eller annet sted, og så setter jeg meg ned i et litt kaldere rom, så får jeg stive brystvorter. Det som det er forskjell på Steinar og Tore, det er at Tore kan provosere frem stive brystvorter, mens på deg, Steinar, så lever de på en måte sitt eget liv. De er jo på en måte uregjerlige, de lever, ja. Ja, mine brystvorter er jo så stive og skarpe at de kan kutte glass. Men brystvorter er også en delikatesse, akkurat som hashish, så det kan man jo også da putte på en tønne med salt, lute, hermetisere eller fryse ned. Jeg kan jo bare liksom salte de rett på brystet. Ja, men da må du ha sånne kopper, to kopper som du fyller med salt, og så binder du en sånn tråd rundt så, gjennom hull i koppene, så at du kan ha salt på det hele tiden. Du kan også bruke kokosnøtter til deg, for det da ser det ut som en hula hula. Han var i pik. Og vasskjørt. Ja, men så flott. Konge. Ja, er konge, altså flott. Skal jeg ta et spørsmål, eller? Ja, kom igjen, Tore. Det er et spørsmål fra en som heter Åsmund. Hei, Åsmund! Han spør, hva syns dere om Sarah Michelle Gellar? Jeg elsker henne, sier Åsmund. Det er bare å forklare opp med det. Det er hun som er Buffy, ikke sant? Mm. Ja, og som spiller i denne Forbannelsen, denne skumle filmen som utspiller seg i Japan. Ja, jeg synes hun har fin kropp, men hun er en ganske dårlig skuespiller. Jeg synes hun virker som hun sliter med polypper, at hun har vanskelig med å puste gjennom nesen. Det går til hun gjør også. Det går det an å operere, men forskerne har ikke kommet alt for langt på området. Men hvis vi tar bort alle skavankene hennes polypper, at hun ikke kan spille og sånt, så er hun jo ganske kul. Kul, hvordan da? Det er fin, vakker, flott. Jeg skjønner at han elsker henne. Hun er veldig flott. Ja. Jeg elsker den ikke. Jeg bare setter pris på henne. Ikke sånn. Ja. Fint. Da... Det er slutt egentlig med en punch der, men jeg tror ingen vil hoppe på den. Nei. Bare et kort spørsmål. Får dere betalt for å spille inn forhåndsreklame for andre NRK-programmer, eller er dette en plikt ansatt i NRK kan pålegges? Hilsen Team Hund. Ja, nå beveger vi oss inn på et ømtålig område internt i NRK. Er det så ømtålig område? Ja, det er det med dette med at du har en lønn, og så gjør du noe ved siden av. Skal du da ha lønn i tillegg, ja, ikke sant? Honorar for det. Det er en plikt. Ja. Og alle som jobber, altså sånn som Jon Gelius for eksempel, han måtte gjøre dette her, han måtte reklamere for andre programmer i 2 år, før han fikk jobben i Dagsrevyen. Tenk på det. Hvis du for eksempel er borte fra jobben en dag også, så må du reklamere for andre programmer i 3-5 år. Ikke 35. Nei, 3-5 år. 3-5 år, ja. Ja, ja, det er en tøff hverdag her i NRK. Send oss spørsmål 1987, kodord og resepsjon. Vi skal svare så godt du kan. Dette er Paperboys, Keep It Cool i radioresepsjonen. Det er køp, det er køp på E6 nå. Det er ikke køp på E6. Radioresepsjonen. Postkasser. Radioresepsjons postkasser. Postkasser. Postkasser. Radioresepsjons postkasser. Radioresepsjonen postkasse, hvis det skulle være noe tvil. Unnskyld. Hvis det er, ja, fint. Mange spørsmål kommer inn. Setter veldig stor pris på det her. Gjør du ikke det, gutter? Jo, kjempepris. Setter vi på det? Ja, det setter vi på det. Kjempepris, ja. Et kort, enkelt litt spørsmål fra Ole. Hei, Ole. Jeg tror jeg har, tror jeg har svar på. Hvordan skal jeg komme opp av grøfta med hengeren? Vinsj. Ja. Vinsj? Men hvis det er glatt, så kan du også... Vinsj. Vinsjkonge. Da kan du bare dytte nå. Eller vinsj. Vinsj er det beste, er ikke vinsj det beste? Det har jo sånn ut. Jeg har sett vinsj i aksjon på TV, og det er ikke all verden. Vinsj er ikke så bra som du tror. Jo, vinsj er bra det. Nei, det er ikke så bra. Nei. Da vinsj i koden. Nei! Er det en bra film? Nei. Boka er kjempefin. Boken er fin. Vet ikke, jeg har ikke lest. Men vinsj. Kjetil Krøger. Hei, Kjetil Krøger. Han understreker også når vi snakket om hvordan man skal lagre cannabis og så videre, så sier han cannabis kan faktisk røkes også. Det aller beste er jo å holde seg borte fra det. Ja, for det kan jo, altså det er jo kriminelt. Du blir sløv, orker ingenting. Hvordan vet du det? Har lest. Men hold dere unna det, fordi det ender med at dere begynner med heroin. Og heroin, avstanden mellom heroin og død, det er jo ikke lang. Jeg vil si, da får du hilse på herrefruin. Imellom der et sted, mellom heroin og døden, så ligger også løgnen. Ja vel. Akkurat. Er det noen som Svensen spør om dette? Hei, Svensen. Kan dere forklare poengsystemet til radioresepsjonens dataspill som er på nettet? Det kan vi ikke. Det ligger jo et dataspill med medlemmene av radioresepsjonen på nettet. Hvis du går inn på nrk.no/p3, så skal man være mulig å klikke seg frem til det. Og vi aner ikke noe om det poengsystemet. Hvis det er noen som vet det, av dere som hører på og som har spilt det, så send det gjerne inn til oss. Ja. Så får du en sendeplate. Ja, så kan vi sende det videre til andre som lurer. Ja, det kan vi gjøre. Det var lurt. Jeg tester spillet, det er ganske gøy. Kan jeg ta et spørsmål nå? Ja, wow! Det er en som heter Mia som spør. Hei, Mia. Hun skriver, er til meg da, spesielt til Tore, står det. Hei, Tore. Whatever. Ok. Hei, Tore. Du pleier ofte å spille av vignetter som du aldri har fått brukt. Finnes det enda flere, sier Mia. Spør Mia. Og jeg har jo spilt en del vignetter som jeg har laget som aldri ble brukt, blant annet som ble laget før programmet startet, og som da ikke viste seg å passe inn i profilen, og så videre, og så videre. Du lagde jo også mange vignetter som brukte navnet Papaya på det som ble radioresepsjonen. Ja, det som var det opprinnelige navnet Papaya, dette programmet skulle hete, for det var liksom frukten som alle kunne like og elske, og så videre. Men nå finnes det ikke flere gjør det. Jo, det er faktisk enda flere. De er heldigvis ikke spesielt da designert til navnet Papaya. Nei. Så de kunne jo fungert også. Men det som var problemet er at man har, det er veldig vanskelig å finne hva man skal fylle det med da. Det blir liksom bare den vignetten som blir stående om. Men det var jo min jobb, så jeg gjorde egentlig jobben. La oss høre, Tore. Første som jeg har laget, det er to faktisk, som er ganske bra. Ja, den handler litt om, det er litt om på det følelsesmessige planet, litt om tanker og ideer og sånne ting, mellommenneskelig. Ja, gjerne. Ja, okay. Livet består av øyeblikk. Det er i motbakken. Det går oppover. Tiden strekker til for den som bruker den. Det visste vel jeg. Lev i dagene som kom og gikk til i morgen. Den som ikke vet godt. Et humorisk vesel. Et stein som er kastet. Den urett som ikke rammer deg. Det er jo sikkert å få. Det er jo sikkert å få. Radioresepsjons livsvisdom, filosofi og idé. Ja, den er jo en veldig god spalte da. Og håndverksmessig er det ikke noe å si på utførelsen av selve vignetten. Men det vil ikke passe profilen så godt som, det er jo ikke lettbeint underholdning det å snakke om hverdagsfilosofi og så videre. Nei. Pluss at det heter jo livsvisdom også i denne spalten her. Det stemmer. Og der har jo ikke vi så veldig mye å bidra med heller. Du er jo gammel, men det betyr jo ikke at du har masse visdom. Nei. Snarere tvert imot. Men husk også, Tor, at det var på denne tiden i din karriere at du også fikk beskjed om, tror jeg, ganske klart og tydelig om at der er rett og slett litt for mye informasjon i dine kjenningsmelodier. Ja, jeg synes jo her er det jo faktisk brukt på en formmessig, veldig elegant måte. Ja, det synes ikke jeg. Nei. Nei. Det, der kan vi være uenige. Radiofaglig så stod det ganske svagt. La meg få vise dere en annen vignett jeg har laget. Vise i hodet da, eller? Ikke vise, det er jo altså, det er lydet der. Ja, ja, I saw it on the radio, var det ikke det du sier? Nei, det, er, det handler om folkeslag som vi skulle snakke om da i den perioden. Med også mer vignett enn innhold. Ja, ble det, ja, la oss høre på den først. Ja. Innelomme, spesiell musikk, grønn campingvogn, hunder, søle, søle, gjørme, mørkt hår, hår, hår, tivoli. Tater! Sigøyner! Tater, sigøyner og østeuropeisk kultur! Denne spalten ble jo da kvært ganske tidlig, fordi den, det kunne høres ut som den var stigmatiserende overfor tatere, sigøynere og folk fra Østeuropa. Og det var jo det som var meningen. Ja, det var meningen, og det, men det kunne ikke jeg som ansvarlig redaktør sitte og se på. Derfor så tok jeg bort denne spalten, noe dere ble ganske lei dere for. Ja. Det hadde gledet dere veldig til å ha denne spalten. Vi kunne i hvert fall hatt litt om tatere. Ja. Ikke måtte også ha med sigøynere og østeuropeisk kultur generelt, men du satt ned foten, så får det bare være. Ja, det, ja. Er det mulig å høre den en gang til? For det som er litt spesielt med den kjenningsmelodien her, hvis dere hører godt etter, det er at den handler ikke bare om tatere, sigøyner og østeuropeisk kultur. Den handler også om, legg merke til det, spesiell musikk. La oss høre. Innelomme, guldklokken, spesiell musikk, grønn campingvogn, hunder, søle, søle, gjørme, mørkt hår, hår, hår, tivoli. Tater, sigøyner og østeuropeisk kultur. Dere skjønner dere også nå, altså nå hører den litt sånn, har fått litt avstand til den, at den er litt rasistisk. Jeg skjønner det nå. Dere er glad for at jeg tok ansvar og sa, nei, den her skal vi ikke ha. Ja. Dere skjønner det nå? Ja, ja. Dere er litt dumme, er det ikke det? Jo. Ja, dere er, vi er litt dumme. Ja, det er det. Vi er alle sammen litt dumme her i radioresepsjonen, men så, vi speiler på en måte lytterne våre også. Sier du at lytterne våre er dumme? Det er ikke noe spesielt mye lurer enn oss. Kanskje litt lurer enn oss noen av dere. Vi er et tverrsnitt av befolkningen, og det er faktisk meningen også. Ja, det er helt kalkulert selvfølgelig fra ledelsens side. Vi skal runde av radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse. Og det gjør vi på denne måten. Postkasse! Postkasse! Postpost! Radioresepsjons! Postpost, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse! Postkasse. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radio, radioresepsjonen på P3. Super Jupiter med You Know i radioresepsjonen som nærmer seg slutten. Vi har fått møte Alfonso i dag. Han er tekstforfatteren vår, og det er noen som lurer på her. Er alle svarene dere gir i radioresepsjonens postkasse? Postkasse. Postkasse. Også manusbasert? Og det er de. Han sitter og skriver som en gud, Alfonso, under sangene da. Så for at vi skal ha manus når vi skal svare på spørsmålene. Ja. Er det noe mer jeg skal si? Det pleier å være ofte en del du har på hjertet i det siste innslaget vi har hver dag. Jeg liker også å takke alle lytterne som har sendt tekstmelding til oss, og alle som hører på. Vi synes det er veldig hyggelig å ha radiosendinger for dere. Så er det noen som lurer på hvor gamle vi er. Ikke svar sånn tullete, skriver vedkommende her. Hvor gamle er dere? Og jeg kan si, jeg er 31. Tore? 65. Du gjorde det! Du er 26. Du har akkurat noen bursdag. Må du tulle med det? Si da. 26. 26. Og Bjørte, du er? 39. Ja. Nei, du kan ikke tulle! Han er så gammel! Ja, han er kjempegammel. Ok, vi skal runde av med vår sjokkmaskin. Den som får sjokk blir også skutt med vår Kalashnikov softgun rifle. Nei, kutt da! Jeg slapp den, men jeg var jeg som fikk den. Nå skal vi slå deg. Nei, skyt meg. Vi skal slå deg. Nei, ikke slå meg. Jeg skal skyte deg i magen. Nei, det mener jeg. Du skyter meg to ganger i låret. Ikke skyt meg i magen. Du slipper ikke den sjokkmaskinen en gang til, er det greit? Nei, greit. Ikke samme sted. Ok, Steiner gikk. Og med det må vi takke for i dag, og håper at alle kommer til å høre på igjen i morgen. Skit, hva så var det gærlig? Okay. Slapper litt akkurat treffe øya, ikke sant? Og dette U2 og Green Day, The Saints Are Coming. Deres seneste samarbeids. Last ned vår podcast da. nrk.no/podcast. God stemning, ha det. Ha det. Ha det. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3.